Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekoloji politikte daha birlikteyiz. Şimdiye kadar sosyal ekolojiye öncülük etmiş birçok düşünür ve eylemciyi ele aldık. Bu isimler fikirleriyle ve yaşam tarzlarıyla sosyal ekoloji kavramına ismini veren ve Amerika'da enstitüsünü de kuran Murray Bookchin'i çok etkilemişlerdi. Bookchin her fırsatta onlardan saygıyla bahsediyordu. Bundan sonraki programlarda ayrıntılı olarak içinde bulunduğumuz antroposen çağında Bookchin'in ekolojik ve sosyal krize dair bütünlüklü görüşlerinden nasıl faydalanabileceğimizi ortaya koymaya çalışacağız. İsterseniz önce Bookchin'in hayat hikayesini ve hangi toplumsal, siyasal koşullarda var olduğunu biraz ele alalım. 1921-2006 yılları arasında yaşamış olan Bookchin, ekoloji hareketinin öncülerinden birisiydi. Bugün de hiç kuşkusuz en ünlü ve çok tartışılan çağdaş siyasi ekolojistlerden birisi olarak bilinmektedir. Köktenci bir eylemci, önemli ve etkili bir araştırmacı olan Bookchin, 40 yıldan uzun bir süre çevre meseleleri, kent kültürü, özgürlükçü, siyasi hareketler ve toplumsal ekoloji üzerine etkileyici ve çığır açan sayısız makale, siyasi çalışma ve kitap üretti. Bu kitapların neredeyse tamamı Türkçe'ye de çevrildi sevgili dinleyiciler. Bu konuda Sümer Yayıncılığın çabalarını takdir etmek gerekir. Ekoloji hareketi içinde dini gizemcilik ya da postmodernizm yoluna sapmayan Bookchin, aydınlanmanın akılcı geleneğine sadık kalan önemli düşünürler arasında yer aldı. Hayatını solcu ve devrimci olarak sürdürdü hep. Göçmen bir Rus Yahudisi ailenin çocuğu olarak New York'ta Ocak 1921'de doğan Bookchin, Janet Bey'in deyişiyle Rus devriminin koyu gölgesi altında yetişmişti. Bookchin'in ailesinin devrimci fikir ve geleneklerle güçlü bağı devrim öncesine dayanıyordu. Anneannesi Zaytel Kaluskaya, anarşizme oldukça yakın duran sosyalist devrimcilerin halk hareketi olan Narodniki'nin üyesiydi. 1981'de Çar 2. Alexander'a suikast düzenleyenler de bu örgüttendir sevgili dinleyiciler. Dedesi Moshe Kaluski ise Çarlık döneminde hayatta kalmayı sürdürebilen Rus Yiddish basınında yazılar yayınlayan laik bir Yahudiydi. Moshe 1906 yılında hayatını kaybettikten sonra Bookchin'in anneannesi ailesiyle birlikte ABD'ye göç ederek New York'un bir semti olan aşağı doğu yakasına yerleşti. Kendi deyişiyle ateşli köktenci bir sürü göçmen toplumunun yaşadığı bir mahallede büyüyen Bookchin, köktenci siyasetle çok erken tanıştı. Bookchin daha çocukken babası evi terk etti. Annesiyle birlikte geniş ailenin desteğiyle ama zor koşullar altında Bronx'ta bir apartman dairesinde yaşadı. Genç yaşında Amerika Komünist Partisi'ne katıldı. Komünist Parti'nin ve Genç Komünistler Birliği'nin üyesi olarak işsizlerin örgütlenmesini sağlamak, kira grevlerine katılmak, açık hava toplantılarında konuşma yapmak, İspanyol devrimini desteklemek ve sokak köşelerinde partinin yayın organı olan The Daily Worker, işçi günlüğünü satmak gibi çeşitli faaliyetlerde bulundu. Ancak genç Bookchin kısa süre sonra Komünist Enternasyonel'in 1935 yılında Halk Cephesi örgütlenmesiyle birlikte bir kırılma yaşadı. Çünkü bu girişimi başka birçok parti üyesiyle birlikte sınıf mücadelesine ve Marksizme ihanet olarak görüyordu Bookchin. İki yıl sonra İspanyol İç Savaşı sırasında Rus komünizminden tamamen koparak Troçkist bir yana kayan Bookchin, Alman Troçkist Joseph Weber'le ilişkilendirilen özgürlükçü sosyalist bir gruba katıldı. Bookchin, Weber'in yoğun etkisi altında geçirdiği 1940 yılının sonucu olarak esaslı bir özgürlükçü sosyalist haline geldi. Liseden mezun olduktan sonra elektrikçi çıraklığı ve New Jersey'de dökümcülük yaptığı sırada sendikal çalışmalarda aktif olmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı yıllarının ardından bir otomobil fabrikasına girerek 10 yılını endüstri işçisi ve sendika eylemcisi olarak geçirdi. Bookchin'in kampüs köktencileri dediği akademisyenleri gösterişçilik, seçkincilik ve bilgiyi kendine saklama eğilimiyle eleştirmesinin arkasında da bu geçmişin büyük payı olsa gerektir bence. Bookchin'in bu söylediğine ek olarak üretimden gelen gücüne rağmen işçilerin üst orta sınıfın entelektüelliği ve konumu karşısındaki psikolojik kırılganlığını anlatan çok da güzel bir kitap vardır sevgili dinleyiciler. Sınıfın Gizli Yaraları kitabın ismi. Richard Sennett ve Jonathan Cubb'ın Heretic yayınlarından çıkan ve Mustafa Kemal Coşkun çevirisiyle çıkan bu kitapta bu tür mevzular çok güzel işleniyor. Okuyun derim. Bookchin'in siyasi gelişimi üzerinden devam edersek o 2. Dünya Savaşı'nın ardından dünyanın şiddetli bir değişim geçirdiğini, kapitalizmin küreselleşerek insan yaşamına her açıdan zarar vermeye başladığını ve kapitalist hakimiyetin ciddi bir ekolojik kriz yarattığını fark etti. Sendikal hareketle ve kendi deyişiyle proleter sosyalizmiyle de arası giderek bozuldu. Ancak hayal kırıklığıyla bu hareketi yok saymak yerine devrimci sosyalist geleneği canlandırmak için çabaladı. Bunu yaparken de sırtını 1970'lerde Bakunin ile Marx arasındaki anlaşmazlıklardan bu yana Marksist sosyalizmden ayrı ama onunla yakın ilişki içinde kendi tarihini oluşturan anarşist geleneğe yasladı. Ve Bireşimli Çevremiz adında Bookchin 1962 yılında ekolojik kriz üzerine öncü bir kitap yayınladı arkasından. Rachel Carson'ın Sessiz Bahar kitabıyla aynı yıl piyasaya çıkan bu kitap hem çok daha kapsamlıydı hem de çok daha bütünsel siyasi bir yaklaşım içeriyordu. Kendini tarım zehirlerinin zararlı etkileriyle sınırlamamış, kimyasal gıda katkı maddeleri, hastalık örüntülerinin değişimi, atmosferin, akarsu ve göllerin kirlenmesi, radyoaktif atıkların zararlı etkileri, toprak aşınılması, düşük nitelikli gıda ve kent ortamının bozulması gibi konuları da ele alarak endüstriyel kapitalizmin çevreye yaptığı tahribatı çok daha derinlemesine incelemişti. Ancak Bookchin, Rachel Carson'ı kıskanmak yerine Sessiz Bahar kitabının önemini ve özgünlüğünü her fırsatta söylemiştir. İklim krizinin kökeninde kapitalist ekonominin yattığını öne süren Bookchin, toplumun merkezsizleşmesini temel alan devrimci önerilerde bulundu. Sevgili dinleyiciler, hatırlayacak olursanız daha önceki programlarda Mumford ve Du Bois'u ele almıştık. Bookchin'in bu noktada her iki filozoftan da etkilendiğini açıkça görebiliyoruz. Bookchin, kapitalizmin doğası gereği doğa düşmanı olduğu savını şiddetle savunmayı hayatı boyunca sürdürdü. O 1960'lar boyunca devrimci sosyalist gelenekle ekolojik, eleştirel bir bakış açısını birleştirmeyi amaçlayan bir dolu etkili ve özgün makale kaleme aldı. Bunlar arasında en çok öne çıkanı 1964 yılına ait Ekoloji ve Devrimci Düşünce makalesidir. Ekolojik krizin tek çözümünün devrimci toplumsal dönüşüm olduğunu açıkça ilan eden bu makale, köktenci ekoloji hareketin manifestosu olarak tanımlandı. Makale daha sonra Bookchin'in 1971'de yayınlanan Kıtlık Sonrası Anarşizm adlı kitabında da yer aldı. Anarşist klasikler arasına giren bu kitapta birçok öncü çalışma yer almakla birlikte modern teknolojinin olanaklarını araştıran ve bunun insani bir ölçekle ve ekolojik bir etik anlayışla ele alınması gerektiğini savunan özgürlükçü bir teknolojiye doğru makalesi ve son derece iğneleyici bir Marksist sosyalizm eleştirisi olan Dinle Marksist makalesi özellikle önem taşıyordu. Bu ünlü eleştiri yazısı Marksizmin yahut proleter sosyalizminin sınırlılıklarını ele alıyor ve öncü parti fikrini eleştiriyordu. Bookchin 1960'ların sonuna doğru New York'ta alternatif üniversitede ders vermeye başladı sevgili dinleyiciler. 69 yılında ise Ekoloji Action East Hareketi'nin Yok Etme Kudreti, Yaratma Kudreti adlı manifestosunun taslağını kaleme aldı. Bu metin ekolojik bir toplum seçeneğini ön plana çıkaran son derece güçlü bir kapitalizm ve ekolojik kriz eleştirisiydi. 1970'lerde kentsel meseleler, Marksizm ve ekoteknoloji üzerine makaleler yazmaya devam eden Bookchin, toplumsal ekoloji ile reformist çevrecilik arasında önemli bir ayrım yaptı. Bu dönemdeki makaleleri yine öncü bir eser olan Ekolojik Bir Topluma Doğru adlı kitapta toplandı. Şimdi bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Devam edeceğiz sonra. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bukti'nin süreçlerine kaldığımız yerden göz atmaya devam ediyoruz. 1974'te çalışmaya başladığı New Jersey'de Ramapo Koleji'nde onursal profesör olarak emekliye ayrıldığı 1983 yılına kadar toplumsal kuram dersleri veren Bukti'nin ayrıca Vermont Plainfield'da Toplumsal Ekoloji Enstitüsü adlı bir araştırma merkezinin kurucuları arasında yer aldı. 1982 yılında yazdığı Özgürlüğün Ekolojisi eseri en az 10 yıllık eylemciliğin, araştırmanın ve yazarlığın meyvesiydi. Bu eser genellikle Bukti'nin şaheseri olarak kabul edilir sevgili dinleyiciler. Bu kitapla benim de buluşmam çok farklı oldu. Kitabı elime alıp bir süre okuduktan sonra belki de benim o dönemdeki psikolojimden dolayı kitabın içine giremediğim için yarım bırakmıştım. Aradan birkaç ay geçtikten sonra kitap kütüphanemde sanki beni nasıl yarıda bıraktın der gibi gözüme sokuluyordu. Ve tekrar okumaya başlayıp ilerledikçe okumasaydım neleri kaçıracağımı fark ederek çok sevinmiştim. Bu kitabın benim hayatımın dönüm noktalarından birisini oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Toplumsal ekoloji kavramının özlü bir biçimde açıklandığı Özgürlüğün Ekolojisi eseri kitabı sevgili dinleyiciler, Bukti'nin tahakküm mirası ve özgürlük mirası olarak adlandırdığı olgular arasındaki ilişkiyi antropoloji, tarih ve felsefenin de desteğiyle sistemli bir biçimde ele almaktadır. Tahakküm mirası sıra düzenin, sınıflı toplumun ortaya çıkışı ve devletle kapitalizmin yükselişine atıf yaparken, özgürlük mirası Batı uygarlığında bir nevi dip akıntısı oluşturan özgürlükçü ve halkçı demokratik hareketleri ve genel gelenekleri içermektedir. Kitapta kabile toplumlarının yaşam, kural epistemolojileri, özgürlükçü teknolojinin toplumsal yönleri ve Bukti'nin önceki programlarımızda geniş yer verdiğimiz Charles Fourier'in ütopyacı bakış açısına selam durarak ele aldığı geleceğin ekolojik toplumunun temel nitelikleri üzerine ufuk açıcı tartışmalar vardır sevgili dinleyiciler. Sonraki programlarımızda tahakküm ve özgürlük meselelerini ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Özgürlüğün ekolojisi, ekoloji, toplumsal anarşizm, hegelci Marksizm ve ekolojik insancılığı özgün ve tutarlı bir biçimde birleştirmektedir. Bukti'nin düşüncesinin temel kaynakları ise Aristo ve Hegel'in organik diyalektik felsefesi, pozitivizm ve gizemcilik eleştirileri üzerinden çok önem verdiği kuramcılar Herbert Marcus, Adorno ve Horkheimer tarafından geliştirilen Marksizm anlayışı, Kropotkin'in karşılıklı yardımlaşma ve toplumsal anarşizm üzerine düşünceleri, Mumford ve Dubon'un ekolojik insancılık anlayışları ve son olarak da Hans Jonas'ın görüngüsel biyolojisi şeklinde sıralanabilir. Bu noktada Bukti'nin birçok düşünürün fikirlerini eleştirel bir süzgeçten geçirerek birleştirdiğini söylemeliyiz sevgili dinleyiciler. Bukti'nin İspanyol anarşizmini çok önemsediği için 1868-1936 arasındaki görkemli yıllara dair iki cilt çok kapsamlı bir eser de kaleme almıştır. Ancak ikinci cilt tamamlanamamıştır. Bu duruma dair şöyle bir anekdot okumuştum sevgili dinleyiciler. Bukti'nin Franco döneminde gittiği İspanya'da anarşist sendika CNT'nin üyeleriyle görüşüp süreci kitaplaştırmaya çalışırken takip edildiğini fark eder ve onların hayatını tehlikeye atmamak için görüşmeleri yarıda bırakıp ABD'ye döner. İkinci cilt bu yüzden bitmemiş olabilir diye düşünüyorum doğrusu. 1936 devriminin Bukti'ni en çok etkileyen yönü ise anarşist kolektiflerin yaratılmış olmasıydı. Böylece milyonlarca insan ekonominin köşe başlarını ele geçirmiş, kentte ve kırda işçilerin kendi kendilerini yönettikleri yapılar oluşturmuştu. Bukti'nin çok önemli bulduğum kent üzerine çalışmaları da ilk baskısı 1987 yılında yapılan Kentsiz Kentleşme, Yurttaşlığın Yükselişi ve Çöküşü isimli kitapta toplanmıştır. Bukti'nin bu kitapta ilk çağlardan günümüze kentsel gelişmeyi yurttaşlık bağı üzerinden ele alırken daha önce geniş yer verdiğimiz Mumford'un dev kent dediği yapıya köklü bir eleştiriye de yer verir. Ama aynı zamanda kitap doğal dünyayla dengeli bir ilişkiye sahip eşsiz bir insani ve ekolojik topluluk olarak bir kent anlayışı önerir. Sevgili dinleyiciler, hayat hikayesinden Bookchin'in tartışmaktan hiç kaçmayan bir yönü olduğunu biliyoruz. O, derin ekolojistleri eleştiren çok sert makaleler kaleme alırken bireysel anarşistleri eleştirmekten de geri durmamıştır. Bu eleştirileri daha sonra Toplumsal Anarşizm mi, Yaşam Tarzı Anarşizmi mi kitabında toplanmıştır. Bookchin, kitapta her biri farklı anarşizm biçimlerini savunan, anarko bireyciliği benimseyen dört çağdaş anarşist de eleştiriyordu. Eleştirdiği isimlerden biri varoluşçu bireysellik kuramı geliştiren Susan Brown'dı. Bookchin onun kuramının anarko komünizmle ilişkisinin son derece anlaşılmaz olduğunu öne sürdü. Bir başka uçta ise kendisine şiirsel terörist ve ontolojik anarşist diyen Hakim Bey bulunuyordu. Bookchin Hakim Bey'in geçici özellik bölgeler üzerine yazılarını kendini beğenmiş bir anarşizm biçiminin ifadesi olduğunu söylüyordu. Bu metinleri küçük burjuva bir tavırla Nietzsche'ci özgür ruh fikrinin ululandığı, gizemciliğin ve öte alemciliğin savunulduğu, köktenci siyasetin reddedildiği ve postmodern hiççiliğin vurgulandığı son derece kasıntı ve anlaşılması zor metinler olarak tanımladı. Bookchin'in hedefindeki diğer iki isim ise eko ilkelci David Watson ve uygarlığı da teknolojiyi de külliyen reddeden John Zerzan'dı. Bookchin, derin ekolojiye ve anarko ilkelciliğe karşı eleştirilerini daha sonra daha kapsamlı bir söylemle 1995 yılında İnsanlığı Yeniden Büyülemek adlı kitabında topladı. Bookchin bu kitabı sosyobiyoloji, yeni ilkelcilik, teknoloji korkusu, yeni Malthusçuluk, gizemci ekoloji ve postmodern hiççilik gibi insan karşıtı eğilimlere karşı insan ruhunun savunulması olarak betimledi. Ayrıca yine bu zaman diliminde Toplumsal Ekoloji Felsefesi adlı kitapta topladığı diyalektik doğalcılık üzerine bir dizi makaleyle kendi metafizik anlayışının çerçevesini çizdi. Sevgili dinleyiciler, Bookchin toplumsal ekoloji siyasetinin nasıl hayata geçeceğine dair düşüncelerini Toplumu Yeniden Kurmak adlı kitabında bir araya getirmiştir. O, insanın doğa üzerindeki tahakkümünün insanın kendi ilişkileri ve toplumsal organizasyonundaki hiyerarşik düzenden kaynaklandığını düşündüğü için hem insanın hem de doğanın özgürleşmesinin ancak sosyal ekoloji siyasetiyle mümkün olduğunu öne sürmüştür. Ve Bookchin çok iddialı bir biçimde bunun bir ütopya değil, ekolojik kriz ortamında insanlığın uygulamak zorunda olduğu bir politika olduğunu dile getirmiştir. Yani hiyerarşiye son verip özgür, ekolojik bir topluma geçmek bir tercih değil, gezegenin ve tüm canlıların geleceği için bir zorunluluk haline gelmiştir ona göre. Bookchin insanlarla ilişkilerinde tartışma yazılarındaki kadar sert değildi sevgili dinleyiciler. O birçok insan tarafından arkadaş canlısı, zengin, gönüllü ve sevimli birisi olarak resmedilmiştir. Bookchin etrafa enerji saçmasıyla, hazır cevaplılığıyla ve iyi hikaye anlatmasıyla ünlüydü. Rus köylü gömleği giymeyi seven Bookchin'in bu ve benzeri giyim tarzıyla bohem görünüşü ve ateşli hitabeti kendisine karizmatik bir 19. yüzyıl devrimcisi havası veriyordu. Sevgili dinleyiciler, 19. yüzyıl gerçekten de hem zengin siyasi fikirler, hem felsefeciler, hem de edebiyatçılar açısından müthiş zengin bir yüzyıldır gerçekten. İsimler saymakla bitiremeyiz şu anda. İnsanın o yüzyılda yaşayası gelir. Ve Bookchin'in kendisinden önceki felsefecileri eleştirel bir şekilde kabullenirken ve onların fikirlerinden faydalanırken devrimci yanlarını da romantikliğe varacak bir saygıyla andığını biliyoruz. Hayat arkadaşı ve meslektaşı Janet Bale ile Vermont Burlington'ın yöre kentlerinden birinde küçük bir ahşap evde yaşayan Bookchin, aynen Noam Chomsky gibi son derece hayat dolu bir öğretmen oldu hep. Tartışmaya ve soruları cevaplamaya her daim hazırdı. Bookchin'in bu tartışmacılığı, özgüveni ve enerjisinin ona ileride çok faydası olacaktı. Çünkü o sosyal ekolojiyi bir ideoloji olarak ortaya attığı yıllarda ABD'deki solcular arasında Çin, Küba ve Vietnam devrimlerinin etkisiyle başka bir siyasal iklim hakimdi. Ama Bookchin bu çevrelerde şiddetle eleştiriye tutulma ve yalnız kalma pahasına bile olsa hep hiyerarşisiz örgütlenmeyi ve ekotopya adını verdiği özgür, ekolojik toplum düşünü hayata geçirmek için çalışmayı hiç elden bırakmadı. Ve en sonunda bu çalışmaları ve çabaları sonuç verdi. Bookchin zamanla hatırı sayılır bir kitle tarafından takip edilmeye ve önemsenmeye başladı daha sonra. Herhalde Bookchin'in hayatında en mutlu olduğu anlardan birisi daha önceki programlarımızda anlattığımız biyoloji biliminin kurucusu diyebileceğimiz Alman büyük bilim insanı Alexander von Humboldt'un adının verildiği üniversitede bir sosyal ekoloji kürsüsü kurulması ve ilk olarak da Bookchin'in konuşmacı olarak çağrılmasıdır. Evet sevgili dinleyiciler, hayatına ve eserlerine kısa bir giriş yaptığımız Bookchin'in düşüncelerini merak ettiyseniz, bundan sonraki programlarımızda ayrıntılı olarak Bookchin ve sosyal ekolojinin anlatımına girişeceğiz. Bugünkü süremizin de sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek sevgi, sağlık ve dayanışmayla kalın. Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok.